چی هستن نمبر آیت؟ أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران کی دویما حصہ شروع شیوا پاغی کی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غلط خیونا اغا خباستنا پلیتین دا اہل کتابو چاغا بنزل لسوی او فرون ذکر شوی دی. نو دی زینا ها انتم ها اولائی ها ججتم ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فقدیو ویلو چه ابراهیم علیه الصلاة والسلام آغا زمونگا پا دین باندی دے آغا نصرانیان وی چه ابراهیم علیه الصلاة والسلام آغا نصرانیو زمون پا دینو یهودیان وی چناغ یهودی و او زمون پا دین باندی و نمونگ فرون ذکر کلو چه کچری آغا یهودی وی دا موسی علیه سلات و سلام دا تورات نو آغا خود آغا نظر کال روستا را غلی ده او عیسی علیه سلات و سلام انجیل ستاسو دین خو دا ابراهیم علیه السلام نه 2000 کال وروسته راغلی دی نو څنګه تاسو د دروغ دعوی کوئ؟ دواړه دروغ وای نه ستا په دین و او نه د دې نورو په دین باندې و. هغه حنیفو د باطل نه مایله کیدونکی او په توحید باندې کلک ولاړ و. تاسو خو مشرکان یئ په خپلو کتابونو کې د خپل ځانه خبرې ورنه باسلې دي. نو فرمای چې ها انتم هؤلاء حاججتم وای تاسو هغه کسان یې چې تاسو جګړه کوئ فیما لکم پاس کی جشتے ستاسو دفارا بیهی فاغی باندی علم سلوگ وانت علم تاسو لشتے او تاسو فاغی باندی جگڑی کوئی ها انتم دا ها دا خرب حرب تنبیح دا پارا راغلی دا لکا مونگا اکثر پختانا دا ها دی قسم ها تا دوستر گی حیوائیو نو سمطلب ها دا تنبیه دا پارا چه اے نصرانو او اے یهودیانو تاسو دا خپلی دوان استرگی لگی وغلوی سنگ دی دا دوسترگی حیر آغلی دا نو دا شانتی تنبیه دا تاسو خپلی استرگی لگی وغلوی زان سر سوچ وکا تپا دی خپل عقیده کی برابری دا خپل خبره کی تصیوی چه ابراهیم علیه السلام یهودی و یا نصرانی و نوی ها انتم تاسو آقسانی ای ها اولائی تاسو آقسانی ای حاجج تم چه تاسو جگڑی کوئی فی ما لکم بی علمون پاس کی جستاسو سرا لوگ علم دے نوم من العلم یعنی معمولی وانت علم در سرشته هغه د سشي چې نصرانو ته وایي اے نصرانیانو ستاسو سره د خپل انجیل لږ وانت علم دی او بیا د یهودیانو سره د خپل تورات لږ وانت علم دی هغه ټول تحریف نه ډک شوی دی او فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم نوول تاسو باغش کی جگہ کوئی چی باغی کستاو سرادو علم نشت دے دا ابراہیم علیہ السلام و سلام پتخو تاسو تا نشت دے اغفل کتابون تورات و انجیل پاغی کستاسو دا پارا معمولی گونتا علم در سر دے اغا علمون هم تاسو پران دی حاصل کری نو بیا تاسو جگڑی ولی کوئی چی بل طرف تا دا ابراہیم علیہ السلام دین دے او دا غی باره که تاسو جگری که یو وی زنگ پا دین و بل وی زنگ پا دین باندی و اغی که خواده تاسو تا پتا نشته دن ولی تاسو جگری که وی نو فرمائی فلیمتو حاجونا ولی تاسو جگر که وی فی ما لیس لکم پا غسکی چی نشته دستاسو دفارا به علم فاغی باندی سا علم والله یعلم و انتم لا تعلمون الله فو یده په حال د ابراهیم علیه صلوات و سلام و انتم لا تعلمون تاسو نفی غیدا غی په حال باندې تاسو خدا دروغ وای په دې خپل بتلان عقیده باندې تاسو نفی غی تاسو وای چې مونږ فوی والله وینا نه تاسو نفی غی دا حالات ما ته معلومو و انتم لا تعلمون او تاسو نفویږي الله فویږي والله یعلم والله فویږي وانتم لا تعلمون تاسو نفویږي نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه الله وی الله فرمای چې ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه یهودی او نه نصرانی و نسوق ولكن كان حنيفا مسلما اغو يقي ولا حنيف علماء کرام ده حنيف معنا کوي و منقعدا لامر الله غير متبع الهوى تفسير مظهري دا معنا ذکر کړي دا چې دا الله دا امر تابعداري دا الله په دین باندې کلک ولاړی او دا خواهشاتو متبع نه ای دا خواهشاتو نه ځان ساتي دې ته حنیف وای یو دې حنف یو دې جنف مکه سوره بقره کې ویل شوی فمن خاف من موس جنفا او اثما جنف هغه شی ته وای چې سړی بدو طرف ته راکاږي هغه ته جنف وای حنف د خو طرف ته سړی ته رابللو ته هغه ته حنف وای نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام اغا کلک ولارو پا توحید باندی مسلمان او تابدارو حنیفن فاک توحید والاو مسلمان ولارو پا توحید باندی تابدارو دا اللہ تعالی حنیفن کلک ولارو سنکلک ولارو اول نمبر جیل تے ولیگو بیا دخپری مسلینا ناوڑی بیا جلاوطنے کو دکلی نقفر پلار وشڑو دکورنے وشڑو اغه بیا په خپل دین باندې کلک ولاړ دی بیا وګوره مکه مکرمه کې خپل بیبی او خپل بچی پری خوړو خو بیا هم د الله نافرمانی نه کوي بیا چې بچی لګ راغټ شو نو بچی دی ویالال کا بیا هم الال اول ته تن کې خوړو خو خپل دین نوانه وختو کلک ولاړو بیا ورته چې کله دنګل راغله نو ورته دنګلو ته تیار شو خو خپل دین نوانه وختو نو الله فرمائی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن اغو یکسوی والا کلکو کلکو لار پا توحید باندی مسلمن او تابدارو وما کان من المشرکین نو اغد مشرکانونا اے نصرانی او اے یهودیان تاسو مشرکانی ای تاسو دا اللہ سرا حصہ دار جوڑو یغو مشرک نو اغا یکسوی والاو اغا سی مسلمان او تابدارو بیا مکن اولا الناس بی ابراهیم نو اس کد ابراهیم تعروف زد کول واری نو ابراهیم سوکو ان اولا الناس بی ابراهیم بشکا نزدی دخل کنا ابراهیم علیه السلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام تعالى الذين اعكسانوا اتبعوه جدا غتا بدارو پا اغا زمانه کی چاغا اسماعیل علیه الصلاه والسلام وو او بیا د شانتی ساق او یعقوب علیه الصلاه والسلام اغا دغه تابدارو وهذا النبي او دا پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم دی اغا دغه په دین باندې ولاړ دی والذین آمنوا او اغسو چی ایمان روڑ دے دی نبی فطرق باندی روان دی ناغاهم دا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام فطرق باندی دے بیا فرمائی واللہ ولی المؤمنین او اللہ تعالی معاون دے دا مومنانو اللہ تعالی دوست دے دا مومنانو اللہ تعالی مددگار د مومنانو دے وسا غدرم نمبر فلیتی ذکر کئی ودت طائفت من اہل الكتاب او خوخی وڈلا دہل کتابنا لو یذلونکم چوالی تاسو لرا چی تاسو والی دا اہل کتاب یہودیان وسپدی وکی چې کما فادریان دی هغه وسوند دغه اهلی کتاب يهوديان او نصرانيان په شانتي هغه طریقې خپل کړی دي اکثر دغه په طریقو باندې روان دي واقعیا ذکر کیږي وای یو مسلمانو چرته روانو په لاس کې ورسره قران مجید ورسره ده نو فادری له ورکلو چه تا دا زن سره که دا اغا دکاندار و دا پا دی دکان کی که دا و چه زکل بیر تا واپش شما بیر تر آلما نو بیا به ما لرا که اغا و تک دا فادری اغا زن سر اغا کتاب کی خودو قرآن مجید دا اغا دا مخی اغا مسلمان چه پناه شده را واغستو شروع وکلا قطوه طول قرآن او قطو سرسری سرسری مسلمان واپس راغی مسلمان ته وای چې تاسو قرآن دا دی او یو دا دی وړ ډیر خپل خسته کتاب دی اوسه غلطین مې پکې ولیدې پاغي مې قلم راخلې هغه مې ختمې کړې دي او څه ډیر خسته خبرې مې پکې ولیدې هغه مې ډیر خوښ شي او یا څنګه وای یو خبره مې هو پکې دا ولیدا چې وای فلکه او ما تابلکم من النساء مسنا وثلاث ورباع وی تاسو ودونه وکی دو دو والی یا دری دری والی یا سلور سلور والی نو آغی داوی جی پینزل لشپارس یا تلس بی بیانی دا سڑی جوری گی نو جی دوم را ودونه وکی مفادی خود که دیر پشال شما دا چی دیر ودونه وکو نو ای دا خبرمی بکی خواقشوا وی بلا خبرمی بکی ولی دا غصدا وی چی کلو و شربو خوری اوسکی جی سمر سرط میلاوی گی نو خوری حرام او حلال پکې موږ غوړې پرې روس ته وسیبنه ولا تسری واقع ته وسیبنه دي نو وای دا خبره مې پکې ډېر خوغه شو اچول غوړې اوس کې دې صد ته ملاوي ګنو غوړې نه به مکوي خا هو دې غلطې نه مولې دې پاره باندې مې قلم را کړې دا غنې دل کټ کړې دې ستا ستا ته مې نه دې پرې هغه وای هغه سدي وای و غلطې خو پکې دا دا وحر وخر موسا صيقا وی ما پکی دا ولی دل چی دا موسیٰ علیه صلاتو و سلام سر خر ور سرو نما چی دا کتاب والا غلط شده خر خود عیسیٰ علیه صلاتو و سلام سرو نو آقا موسیٰ می دکت کو و خر را عیسیٰ سیقا عیسیٰ علیه سلام تا می دانو مر کو خا وی بلس غلطی و نو مسلمان چی رو پاقی کش رخ کرده عیسیٰ ور تا نکلده وی دویم نمبر غلطی می پکی دا ولی دا چی ستاسو با دی کتاب کراغلی دی ولقد نادانا نوح و ایمان نوح علیه صلاة و سلام آغا ما و نادانا نوح و چی ما دا ولی دو نو ایده که قرآن کلی کری چی نوح علیه صلاة و سلام دیر نادان و نافوی و نو اجی داو غلط شوی دی اخو دانا و نو ما ولی کل چی ولقد دانانا نوح نوح علیه سلام دیر و خیار سلو اخبری معنی بگی دا اخبر ازان ذکر کری نو مسلمان ورته وای ز قران د معنی نه ځان خبر کانو به پکې د خپل ځان لیکل کوا نو سم داغه خوونه په خلکو کې پراته دي چې خپل هغه يهوديان او نصرانيان او هغه طریقې راټینګې کړې دي او په غلط صفاتونو باندې روان دي نو الله فرمای دریم نمبر فریتی ذکر کوي ود طائفه من اهل الكتاب و ډیر بخوخی دا ډلا خوخی بای وډلا د اهل کتابنا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يذلونكم شي دیو واری مرون دا واری چی تاسو گمراہ کیا لو مزدریا وی دیو گمراہ کی تاسو لرا وما یذلون الا انفسهم نشی گمراہ کولے دیو مگر فلزانونا وما یشعرون و دیو پدی باندی نفویگی چی دا مونگا کمدا مونگا پدی خپل کار کی او پدې خپل میشن او پروګرام کې صحیح او غلط یو نو الله فرمایي چې نه نه دا تاسو ډیر غټه پلیتی دا تذلیل او ادلال خپلم گمراه دي او نور خلک هم گمراهی ترابلی او دا کوشش دی چې څوک د الله دین ته پری نه دي تبه د دین کار کې مدرسې لبزي ترجمه لبزي د الله قران ته بزي هغه به تا منه کوي مړ وای پدې باندې څنګه دنیا کم وخت لاړه او تک کم ځای کې لګیایي فریدا دا وزګارو خلکو کار دی ملانډي بکای نو دان دا که يهوديان او رق نصرانيان او خوونه باغی کې هم دي نو الله فرمایي چې ډیر وډل بخو خید علی کتابونه چې کاش چې هغه وای تعالی کلو تمنا یقین د زړه دا کوشش دی چې تا گمراهی او کلو مصدر یقینو گمراه کای به تعالی را و ما یذلون الا انفسهم و نشی گمراه کولی مگر خپل ځانو نا اکلک موحید مومین دینو پاغا بندی ساسر نکی و ما یشعرون او دیو نفویی پدی بندی اغسل و رم پلی تیزی کر کئی و یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لما تکفرون بی آیات اللہ تاسو ولی انکار کوئی انکار د الله د آیاتونو نصرونه پدې تی دادا تاسو ولې انکار کوي ولې پرې د عمل فیاتل د الله باندې و انتم تشهدون او تاسو اقرار کوي د دې خبرې چې دا حق دین دی که صحیح حقیقت تم سو کراونی سو د قران او قسم در کې الله حاضر او ناظر و غنی نو بیا تاسو اقرار کوئ چې بالکل دا حق دین دی خود زد د وجن تاسو دا کار ولې کوئ ولې تاسو د الله آیاتونو باندې عمل پرې دی نو فرمایا اهل الكتاب الکتاب لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو عمل پرې دی آیاتونو د الله باندې و انتم تشهدون تاسو اقرار کوئ د دې خبرې یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تلبسون الحق بالباطل اغبل غلط صفتا اغبنزم نمبر چی تلبیس بکی دا حق دین سربا اغغلط دین یوزے کئی دا غسنت سربا بدعات یوزے کئی نو فرمایا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق ولتاسو غړوي حق لرا بالباطل د باطل سرا وتكتمون الحق او ول پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون او تاسو فدي باندې به خپي گئی چې مونږ حق پټ کړی دی او بیا هم دا خپل غلط صفت نه ناوړی دا غلط قباحت نه ناوړی ګور هر قسم حیوان چې راغلی دی زناور دی درنده پرنده چرنده هر قسم پاغې کې د انسانانو خوونه انسانانو کې دغې خوونه لازمی پکې سنه سخوی هغه په انسانانو کې داغه زناوره خوونه راغلی که سوچ ما تا وګو وایې چکله او ځای کې وای ولاړ او بل وای په غځه باندې تیری کتابه د پړې نه نیولې نو وای وته دادا چل ورته کوي سم مطلب وای دې مخینه می درې شکنه جنگ در سره کومه نو دغه شانتي اکثر وسته ناکار مليان نه دا یو ملاجی دا وینم دا په ځله دانه جوړ کې دي دا ولې دلته راغلې دي او دا ولې دا مسلې کوي دغه شانتي عام خلق کې هم ويره دا شین وای درې سترګونه پناه کوي یا بازم په دې کې یا بدای دا هغه وای خوونه هغه ناکاره خلکو کې انسانانو کې هم راغلي دي. بل طرف ته وګوره خنزیر، خنزیر په زناورو کې په حیواناتو کې بدترین او قبیح زناور دی. د کې دا خوونه دي دته د ګیدړ وخې کې دا دته د غوا وخې هر قسم وخې وغیره دا به د ټولو نهغه پلیته غوښه ګوري هغه به خوري. هغه نه قسمه ښایسته غوښه به ورته پراته وي چرګان هر څه دا به هغه نه خوري. دا به هغه پلیته ناکاره شی ګیدړ دی، کم اصل شی دی، څومره چغې وایي. دغه شان دي په انسانانو کې، ځینو کې کم اصل انسان نه یو دومره چغې وایي چې دا خر نه نان کراله سوات له صوت الحمیده خر نه پچ ورتی شي. نو وایي چې کله د خنزیر ته هر قسم خوراک وروتي نو دا به کې هغه پلیت ځناور خوراک والی هغه به پکې خوري. نو په دې انسانانو کې هم داسې دي چې کله یو ملا ځان پلیت کړي نو په یو کس کې به نه خوینه ښایسته خوینه پکې، خو چې یو خوی پکې یو د ملا نه هر قسم سړی یو قسم خوی پکې نو هغه به یادی هغه ښه خوینه به نه یادی. د مدرسې طالب، د جومات طالب ټول ورځ به قرآن ته ناسي، قاعده به وایي که جومات کې یو حرامي سړی به راشي هغه ذلیله، او جومات کې امیتی وایي کې نو وایي دا طالب دي چل کړی دی، طالب به یادی. دا به نه وایي چې هلکه طالب خو د الله قرآن ته ټول ورځ حدیث غلط کار کوي، او یا هغه ماشومي خبر نه وي پاته ورته نه وي. نو دا به هغه کې غلط کوي او په جومات کې هم وایي او دعا نه بعد به هم وایي دا بدنامولو دپاره. نو دقې شي کې د خنزیر خوی پکې راغلی دی چې غلطه خوی به خوښي او ښه خویونه به نه بیانوي د چا. نو دغه شانتي دا اهلی کتاب چې کوم دي، نو دا نصرانیان او دا یهودیان دا د مسلمانو هغه یو معمولي غونتې ګناه دی، او مسلمان نه چرته وشي یا هغه نه شوي نه او په هغه باندې افترا جوړولو دپاره خلکو ته به لیږي او هر ځای کې به نارې وایي چې د کې دا خوونه دي په دیو کې دا چل دی دا چل دی. نو الله د هغې جواب کوي چې تاسو ولې دا کار کوئ، تاسو ورته دننه ورشئ وروسته به راشي، دننه ورشئ تاسو دیو ته ځان ساری داخل کوي، د ایمان اظهار وکړئ چې موږ مسلمانان یو ماښام ته واوړئ خلکو ته وایي چې دا دین که ښه وی نه موږ به قبول کړی خو په دې کې ډېر غلط صفتونه دي، ښه دین نه دی ځکه موږ پرېښودو. نو چې کوم هغه نوي مسلمانان وي نو هغه به هم ستاسو سر را واوړي. نو فرمایا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق، تاسو ولې ګډوي حق لرا. نبی علیہ السلام حدیث دی وای سحقن سحقن لمن بدل دینی، وای تبادشی تبادیا کسانو لرا چا چې زما دین بدل کړی دی هغه د قیامت ورځ حشر میدان بلیدلې کسان با جهنم په طرف روان کړی شي. نبی علیہ السلام به فرمایي اسے حابی دا زما مرگری دی زما مرگری دی راوی گرز وی ملائکی بورت وی ما احدثو بعدک دا خستا مرگری ندی ستا دین بدل کرے ہو پا دین کی بدعات پیدا کری و نوی طریقی پیدا کری اغا سنتو دا مصطفی سرا دا غیر سرے اغا ناکارا دینونا اغا ناکارا طریقی یو ذکری وی بیا بالتی اللہ علیہ سے جواب ورکو اغا شاعر وی ولی گڑوی بود بدعات سنت دا مصطفی سرا مخبل گوی سبا پا محشر کی دا مصطفی سرا سبا لدا مصطفی نبی علیہ السلام سرا با تا سنگ مخامخ کی یا غطا بخپل استرگی سنگ مخامخ کی چه داغا پا دین کی تا تلبیس پیدا کرده دی داغا پا دین کی دیغا غلطی طریقی ورن باسلی دی او نم دی ولد دین خوده دی سبا لبا غصر سنگ استرگی لگی. نو فرمایا علی کتاب یعنی کتاب لم تلبسون الحق ولی تاسو گڑوی حق لرا بالباطل دا باطل سرا وتكتمون الحق وما فول بطوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خپوی گئی چې دا حق دی او مونږه ګډوډ کو مولي تاسو دا کار کوي الله سره به سبا تاسو مخامخ تیا نه تاسو به الله سره میرا ودن نه الله له سره جواب ورک انتم هؤلاء وی خبردار تاسو یې هغه کسان حاججتم چې تاسو جګړه کوئ فی ما لکم به علم پاسه کې تاسو سره دی لوګ وانت علم فلمتو حاجونا نو تاسو ولی جگڑا کوئی فی ما لیس لکم بی علم چی نشت دے ساو دفار پاغی باندی سائلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ فوئی گی و تاسو نفوئی گئی ما کان ابراہیم یہودی اولا نصرانی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما لكن غو يكسوي ولا ولاو بتوحيد باندي او تابدارو وما كان من المشركين ومشرك ان اولى الناس بشكا نزديد خلقنا بابراهيم ادي ابراهيم عليه الصلاه والسلام للذين اكسان دي تبعو چداغتا بيدارو وهذا النبي ودا في غمر والذين امنوا اكسان چي مان راوله دي والله ولي المؤمنين لا ما عند مؤمنان دي ود الطائفه من اهل الكتاب وخي ودل ده كتابنا لو يذلونكم چتاسو گمراه کي وما يذلونا او نقش گمراه کول الا انفسهم مگر فلزان وما يشعرون ديو نفويه يا لكتاب يا لكتاب لما تكفرون بآيات الله ولتاسو انكار كوي دا الله دا ياتوننا وانتم تشهدون وتاسو اقرار كوي دا دي خبري يا أهل الكتاب يا لكتاب لما تلبسون الحق ولغدوي حق لرا بالباطل دا باطل سرا وتكتمون الحق ولبدوي حق لرا وانتم تعلمون وتاسو خبوي غي ها انتم هؤلاء تاسوا كسان يي حاججتم چه جگڑی کوئی فی مالکم به علم فاغسکی جشتی استاسو دفار لگون تعلم فلمتو حاجون فی ما او تاسو ولی جگڑ کوئی پاغسکی لیس لکم جنشت دے استاسو دفار به علم فاغی بندی سائلم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله فوئي وتاسو نفوئي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه الصلاة والسلام يهوديا ونصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن اغو يكسوئي ولا اتابدار وما كان من المشركين نو اغد مشركاننا ان اولى الناس بشک نزدی دخل کو نبی ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا للذین کسان دی تبعو چ ددتا بیدار دی ددتا بیدار و اذن نبیو او دا پیغمبر والذین آمنوا کسان چ ایمان راوڑے دے والله ولی المؤمنین اللہ دوست دا مومنانو دے ودت طائفۃ من اهل الکتاب وخي ودل ذلك كتابنا لو يذلونكم قمراك والستاسو وما يذلون ونش قمراك ولا إلا أنفسهم مغر فلزاننا وما يشعرون لكن ديو نفويه وما يشعرون وديو نفويه أهل الكتاب أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ولبريديتاس وعمل دالله فياتون باندي وانتم تشهدون تاسو اقرار كوهن كي اي يا للكتاب يا لكتاب لما تلبسون الحق تالو تاسو ولي غدوي حق لرا بالباطل دا باطل زرا وتكتمون الحق اولي بدوي حق لرا وانتم تعلمون وحال دا دي تاسو بوي غي